بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان الکونکو دی. یا ایها المدثر اے ځان مغتن کې سمباستن کیا قم فأنذر پاکی گا او خبرداری ورکره ربک فکبر او دخل رب لوی اعلان کره وثیابک فطهر او خپل جامع پاکی وساته ورد فهدر او لچتلین پتنگ اوسه ولا تمنن تستكثر هذا زياد ترلا سكول لطارة إحسان مباروة ولربك فاصبر أو دخل رب خاطر صبر وكلا فإذا نكر في الناقور خمي كلاكي تشبيليكي بكي أوهل شيء فذلك يومئذ يوم عسير هغا ورز به بیر سخت ورزی على الكافرین غیر یسیر ده کافرانو لپار به آسان نزی ذرنی ومن خلقت وحیدا پرید به ما او هغا چوچه ما هغا یوازی پیدا که وجعلت له مالا ممدودا دیر مال می ورک و بنین شهودا ده دی پر چغمو حاضر موجود زامن ورکل و مهدت له تمهیدا آو ده غلط پارمو ده مشرتاب لاره برابر اکره ثم یطمع ان ازید بیا هغه تمه لري چې زه ورته نور لا زیات ورکړم کلا انه کان لآیاتنا عنیدا هیڅکله نه هغه زموږ د آیاتونو دښمن دی سأرهقه صعودا زه خو به هغه ډېر زر پر یوه سختي کې وخېږوم إنه فكر وقدر هغه فکر وکړ او د څه خبرې جوړولو هڅه وکړه فقتل كيف قدر نو خدای جل جلاله دې هغه ووهي د څه خبرې جوړولو هڅه وکړه ثم قتل كيف قدر هو خدای پاک دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه ثم نظر بیا د خلکو لورې ته وکتل ثم عبس وبسر بیا یې وچولی پرو کړ او خوله یې بلوڅه کړه ثم ادبر واستکبر بیا یې شا واړوله او تکبر یې وکړ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال سيئل شيء دا نور يسم دي مگر خود دي شلط خوانا راروان دي إن هذا إلا قول البشر باخو يو إنساني كلام دي سأسليه سفر دير زربة زهغه دو زخت نباسم و ما ادراك ما سقط او تسکو هیگه چه سدهی هغه دو زخت تا تبقی ولا تبق نی پریدی نی خوشی کزی لواحة للبشر با پوستکی ویلی کون که علیها تسعة عشر پر هغه باندې ملس کار کوونکی تاکل سوی دی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر نبدو دوزخ دغا چپالیان ترخچی گرده ولدی او داغیش میرمو د کافرانو لپاره آزمینه گرده ولده تر سوچ دال کتاب باور راشی او د مؤمنانو ایمان زیاد شی او اهل کتاب او مؤمنان تو کم سکتی پاتی نشی او د ناروغان او کافران دا اوه چی خمو دا الله پاک دا دی عجیبه خبرینه مطلب کې دایشي په دې ډول چې د الله پاک چاته خوښه شي گمراه کوي او چاته چې خوښه شي لار ورخوي او ستا د رب لښکرې په خپله دا غفلته بل څوک نه پېژني او د دوزخ یادونه له دې پرته د کوم بل غرض لپاره نه ده شوې چې خلکو ته پند وي هیت کلانه قسم دی پسپوک مئی واللیل اذ ادبر او پشپا باندی کلچی غرا گردی والصبح اذا اسفر او پسهار باندی کلچی رنا کیگی انها لإحدى الكبر ده دوزخ هم للوهو شيانته يودي نذيرا للبشر ده انسانان لپاره ويروكي لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لطاشنه ده هرغة شالة پارا ويروكي چه وران ده تب وغوالي يا بيت فاتك دل اغواري كل نفس بما كسبت رهينة هر سوك چه دخلو کرنو تبدل كي درو دي إلا أصحاب اليمين دهي لاس قصام سبتة في جنات يتساءلون عن المجرمين كي فجنت تنو كبغي هل تباغوي لمجرمان فختنا وقي ما سلككم في سقر تاسي تشي دو زخت بوت لي قالوا لم نكن من المصلين اغوي بقواي مك المنطقون كتخنو ولم نكن طعم المسكين او مسكين تمو خوالنا وركول وكنا نخوض مع الخائضين او ده حق پر خلاف خبرو جلوين كسرة فيو الزائي كدو مبهم خبري جلولي وكنا نكذب بيوم الدين او ده جزا ورزمو دروغ غنلا حتى اتانا اليقين تر دي پوري چه نوك لغا باوري شي سرا نخامخو فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهغا وقت با ده سپارخ قوو کو سپارخ داغو هيت بدرد ونخري فما لهم عن التذكرة معرضين نفدغو خلق تشوي دي چه دير دينة حقنا مخل دي كأنهم حمر مستنفرة گواكه دي زنگلي خدي فرت من قسورة چه دزمري دزيري وتفكدل بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة بلکه لدينا هر يو خدا غواړي چې دغه په نوم پرانستي لیکونه ولېږل شي كلا بل لا يخافون الآخرة هیڅ کله نه اصلي خبره دا ده چې دوی له آخرت نه نویریږي كلا انه تذکرة هیڅ کله نه دا خو یو نصیحت دی فمن شاء ذکره اوس چې د چا خوښه وي له ده څخه دې درس واخلي وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة آي ديبه صدر سوا نخلي مگر داش الله پاکم داش وغواري اغا ده دي والده چه والصوير وشي او هغه ده دي اهليت لري چه پرهزگارانو ته بخنه وکري